سورة ياسين درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وآية لهم الأرض الميتة أو نخاد إبرت د دې د پارا ازمکا وچا ازمکا مړه احیینا چې ژوندې کومنګ دې لره تازه کومنګ دې لره واخرجنا منها وروباس مونږ د دینا حبن دانې فمنه یاکلون د دین دې خوراک کوي. مخکې آیاتونو کې ترهیب ذکر شو، یعنی یره د عذاب الهی نه ذکر شو چې د الله د عذاب نه ویریږئ، لکه څنګه چې وفرمایل ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون. الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون، یعنی په دې کې یره ورکوله ترهیب ورکو ترهیب د عذاب الهی نه چې د ویریږئ د الله نه د عذاب نه ویریږئ او د هدایت لار اختیار کړئ. نو اس پا دے آیاتونو کی ترغیب ورکی پا نعمتونو دا اللہ تبارک و تعالی، اگا ترغیبو او دا ترغیب دے پا نعمتونو دا اللہ تبارک و تعالی باندے چے اگو رئی نعمتونو دا اللہ تبارک و تعالی چے پا تاسو باندی کڑی دی او کئی، نو پکارو چے دا دے تاسو شکر و باسلے وی او تاسو دا تابدارای لار اختیار کرے وی. نو فرمائی وآية لهم الأرض الميتة أو نخاد دي دفارة دي برت أغسطو دي سبق أغسطو دزمكي وچي دزمكي مري أحييناها چجندهكو منغ دي لرا، يعني تازكو منغ دي لرا. باران في الله تبارك وتعالى روري أغا سكر زمكا أغا وچ زمكا أغو رسنگ زرغوني روچتي كي. وأخرجنا منها حبا أو روبا سمنغا دين داني فمنه يأكلون دين تازو خوراك كوي. سمرا سمرا غلي الله تبارك وتعالى دي زمكنا دي انسان دو خوراك تبارا وبيا پکلونو اگورا داغي خلق جمع كي او دارنگي زخير كي. الله تبارك وتعالى وي دين تازو خوراك كوي او ورسره ورسره نور دلائل د الله تبارک وتعالى په وحدانیت باندې. وجعلنا فيها جنات من نخيل او ګرزولي دي منګه په دې کې باغچې د کجورونه واعناب او د انګورونه وفجرنا فيها من العيون او بيولي دي منګه په دې کې د چینونه. الله تبارک وتعالى وګورا هغه وچ ازمکا چی باغی کی غلی دانی او ار سرو گوراغ باغی چی او پا باغی چوکی دی کجورو او دا انگورو زکریو کو او ار سرو گورا پس بکا کی سمرا ولی سمرا نهرونا او سمرا چینی. اللہ تبارک و تعالی استاسو دا انتظام دا پارا او استاسو دا پارا گور بندو بس کرده دین و پکار دی چی دا آغی اللہ عبادتو کئی او دا آغی اللہ شکریا دا کئی او آغی اللہ تبارک و تعالی دا تاسو راو گرزی او تاسو دا کوپر و دا شرکنا او دا ظلم و دا زیادی نزان پا امن پا بچو ساته ای ورسره ورسره پرمائی چه دا اگورا دا سیزون طول لسه دا پار دی چه تاسو دا دین خوراک کوئی او تاسو دا دین فیده من کی گئی. لیا اکولو من ثمری دی دا پارا چ اوخری تاسو د میو د دینه د دې د پارا چې خوراک کوي تاسو د میو د دینه. و ما عملته نه کړې دیلرا ای دی هم لا سنو د دې افلا یشکرون نه دی ولی شکر نه دا کوي. دلتا کپو و ما عملته کې و ما دا لفظ چې دا ک نافیه شي نو معنا نه کړې دې کار لرا لا سنو د دې، یعنی دا میوي الله پیدا کړی دی د چا په اختیار او طاقت کېشته چې یو ونه یو بوټی قدر لزرغون کی او کما موصوله واغستې شي نو معنی به دا شي وما عملته ايديهم اغا چکړی دی لاسونو د دوی نو کپرس کو په لاسونو باندې دی دا کم مهنت کوي نو دا طاقت دی ذاتی نه بلکې الله تبارک وتعالى ورکړی طاقت ته نو الله تبارک وتعالى هغه ورکړی طاقت هم د دغ ځمکې نه چې کم سیزونه راوځي او دغه ته خورې نو تا کې حرکت ته هغه د الله پاک سبب د حرکت ګرځولی دی او ور سره دا تعالی چې بدن کې کم اندامونه درکړي دي دا اندامونه هم ستا نه دي جوړ کړي بلکې چا د طرف نه دي دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه دي. نو ولې شکر نه ادا کوي د الله تعالی؟ فلا یشکرون. نو ولې تاسو شکر نه ولې دي شکر نه ادا کوي؟ سبحان الذي پاک دی الله تعالی هغه ذات خلق الازواج كلها چې پیدا کړی دي جوړې ټولې مما تنبت الارض دا هغه څه چې زرغونه یې ځمکه ومن انفسهم او د نفسونو د دینه ومما لا يعلمون او دا هغه څه چې دې ته پته نشتی دی پې نه پوهېږي. الله تبارک وتعالى جوړې جوړې پیدا کړی دي کاغه میوې دانی دي نباتات دي شینکی او زرغونی دي هغه کې الله جوړې جوړې پیدا کړی دي. او کنا د انسان په نفس کې وګوره نارینا او زنانا جوړې جوړې الله پیدا کړی دي. او دا رنگي الله تبارک وتعالى رڼا او تیار وګوره ورته ورواز او شپه با ارس الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي. او بعضی هغه سيزونه چې زمنګ د علم نه بهر دي زمنګ د سترګو د لیدلو نه بهر دي هغه مونږه پې نه پوهېږو هغه هم الله تبارک وتعالى دا هر څه پیدا کړي دي. ورسره نور دلایل ذکر کوي و آیت لهم الليل او نخه د دې دپاره د عبرت هغه شپه نسلخ منه النهار چې لري کړو مونږ د دې نه هغه روز فإذا هم مظلمون ناسا په دې په تیاره کې وي. سلخ ویلی شي سرمن استودا د ساروی. نو څنګه چې الله تبارک وتعالى فرمایل چې دا نخه د تور شپې چې کم دی وګوره چې تکه تور شپې الله تبارک وتعالى نسله منه النهار لری کو مونږ دې لره او ورځ پې راولو لری کو مونږ ورځ لره او تیار پې راولو فایزا هم مظلمون ناسا په دی بیا په تیار کی وی. نو دا طاقت او دا اختیارات د چا په حکم باندې چې شپه راځي توره تیار شي او ورځ راشي سپینه رڼا شي دا د چا په حکم باندې او د چا په طاقت کې دي؟ نو د دې نه عبرت او سبق واخلئ کنه. والشمس تجري لمستقر لها ونور روان دی هغه خپل مقام لره ذلك تقدير العزيز العليم دا د اندازه د غالب و بچان وګوره هغه نور او دارنګي د نور سره علاوه نور ان شاء الله روستو د سپوږمۍ هم ذکر کیږي. وګوره هغه نور چې په خپل مقام باندې په کم مدار باندې الله تبارک وتعالى مقرر کړی دی او اندازه یې ولا مقرر کړی ده طاقت نور شته چې دا غینه یو معمولی غونې حرکت هغه په خپل رضا او په خپل خوخه باندې وکړي نه چې الله ولا کم پړاوونه او کم انتظامات مقرر کړی دي دا هغه انتظاماتو مطابق خیجی او کوزیږي او چې کم ځای الله تبارک وتعالى دا هغه د پاره مقرر کړی دی د خپل ځای نه معمولی غونې حرکت نشي کولې دا د غالب او پوه باچا اندازه ده چې دا ټول سیزونه اندازه کړی دي. والقمر او سپوږمۍ چې دا قدرناو مقرر کړی دی موږ دې لره مقرر کړی دی موږ دې لره منازل پړاونه حتی تر دې پورې عاد کالعرجون القدیم چوګرزی دا پشان د سانګې پخوانه الله تبارک وتعالى نور سپوږمۍ ذکر وکړو د دې لپاره مې هم پړاونه او دارنګي منزلونه مقرر کړی دی او په خپلو منزلونو باندې د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق هغه خپل وخت باندې روانه ده. لومبه چې راشي هلالي تاته د پسانګي غو نه ښکاری او بیا رو رو غټیږي چې سوال لسمی تورسی ها نو غونډه رکی به ته جوړ شي ا تک سپینا میاش تک سپینا سپوک مای او بیا د پینزل لسمی نفس ته وګوره رو رو وړکیږي او حتی دا چې میاش ختمیږي نو خلک وایي میاش ختمه شوه په شان دغه سانګې مونږ وګرځو یعنی مطلب دا چې بیا نری غونی لکی را تا تخکارگی دا د چا اندازه کړی دی چې کله نه شروع دی او په خپل اندازه چلیږي هغه اندازه بدلیږي نه هغه کې څه فرق نه راځي نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى داسې کارونه دي چې داسې کارونه بل څه کول شي لشمس هم بغی لها نشته دین ور لرا انتو درکل کمر چراغی رکی سپوگمائی ولل لیل سابق النار او نشپا چوڑاندیشی پر وز بانده و کلون فی فلکی اسبحون او هر یو پخپل لمن کی لامبو و هن کی دے پدے پرانست پیزا کی او گورا بیشمار سیاره کاغا نور دے کاغا سپوگمائی دا او کاغا نوری سیاری دی او مختلف قسم دیو بل سر ټکراوی گینا پدے خولا او فضا کې وګور ورتا د شپې چې سړې پتک تو رشپ کې ګوري ته به وای چې دا جنبک جنبک ستوري چې کم دینو تا تخکاریږي او د دې یو یو ستوري خپل خپل مدار او خپل خپل ځای مقرر دی الله تبارک وتعالى او ګورت خپل څنګه چلی او ټول دیو بل سره ټکراویږي نه دا د الله تبارک وتعالى غ دقیق نظام او دا رنگ د الله تبارک وتعالى غ مضبوط نظام دی نو چې څنګه داسې زونه الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي او د الله د حکم مطابق چلیږي آیا انسانا ته انکار کوي د دین چې دوباره به زما را پاسې دل څنګه ای هغه تستا دوباره را پاسې دل هغه تا ګران دي و آیت اللهم انا حملنا ذریتهم او نخه د الله د قدرتونو د دې لپاره چې مونږه بار کړی دي نسل د دې فل فلک المشحون په کشته ډګه کې کله چې دادم علیه السلام او د نوح علیه السلام په منځ کې کومه زمانه وه نو هغه زمانه نفس چې کله په دنیا کې شرک شروع شو نو اول پیغمبر نوح علیه السلام الله تبارک وتعالى د رد شرک لپاره راولېږه او کلا چې خلکو نه نیم سو کال رزش په داغه الله تبارک وتعالى دعوت وچلو او خلکو به مختلف قسم پروپیګانډي اور پسې کولې او دارنګ حق منلو تن تیارېدل حتی دا چې الله تبارک وتعالى د عذاب په سل په وکړه هغه عذاب چې راغې وګوره هغه د سو تختو هغه کشته چې کم دی الله تبارک وتعالى په کې تاسو چې دا نسل دا غې نه جاری دی بیا نوح علیه السلام د دغه کشته کې د سورو خلقونه الله تبارک وتعالى په تاسو باندې سمره رحم او فضل کړی دی چې تاسو نن دا غې نسل د وجنه په دنیا کې الله تبارک وتعالى تاسو ګرځولي یې پاغه کشته کې مې بچ کړی وای دا غ طوفان نه نو آیا هغه الله تبارک وتعالى قدرتونه تاسو نوینئ وخلقنا لهم من مثلی او پیدا کړی دی مونږه د دې لپاره پشان د دې ما ير کبونه هغه چې دی په سوريږي څنګه چې دغه کیشته ده دا رنگ الله تبارک وتعالى وې نور سيزونه مې پیدا کړی ستاسو د سورلو د پاره چې تاسو په سور لای کوي و ان نشا نغرقهم او کوچري خو خشي زمنګ نو غرق به کو دی لره فلا صريخ لهم نو نبوي دی لره پر یاد اوریدون کې پر یاد رس ولا هم ينقذون او نو بدی اخلاص کړی شي الله تبارک وتعالى وې فرمای و ان نشا نغرقهم کچری منګ غرقو نبیا د پر یاد رس نشته تفسیر مدارک معنی کوي فلا مستغیث لهم چې الله تبارک وتعالى سو غرقي ناغل و بل سوک پر یاد رس نوي الله پاک وای چې زه غرقلم نو بل سوکې پر یاد اوریدونکې نشته او بل سوکې لا ولا هم ينقذون بل سو کې اخلاص اون کې نشته او دې برازي او وای بي شیخ عبد القادر جیلانی د دوله سو کال غرق بیړی وای دا دریاب نه راو باسه نیوا الک الله تبارک وتعالى سورۃ الیاسین کې سورۃ یاسین کې وای چې زه غرقم سو کې نشی راو باسه لې سو کې نه او دې وای نه د دوله سو کال بیړی راو باسه لې دا د شیطان چې کوم پروپاګاندی اپ خلکو کې داسې د خون خبره خون پیدا کی چې خلکو له دومره خون ورکی وګوره کړ د پیر صاحب کرامات او تا الګتا ول د الله تبارک وتعالى اختیارات ورکړو. الله پاک وي بغیر زمانه بل څوک نشي خلاصولې او نشي بچ کولې او پر یاد رسی نشته دی او اینشته نه چې کله شته نو د الله مقابل ته جوړای. د الله قران خود دین انکار کوي او ته پکې خون پیدا کې مسالې لا وېر ډېر خلک مسالې وکړه وګوره د شیخ سورګ لوی کراماتو آ کرامات چې پاغې سره سړې ثابتول سره ها کفر طرف ته ځي او شرک طرف ته ځي نو ولې آسی هغه شان کرامات تلک وخت خزان د خوشاله ول لپاره یا د جهالت توجنه چې تا ته پته نشته قران اولول چې تا ته پته ولګي چې پر یاد را سوکته او خلاصون کې سوکته الا رحمتا منا مگر رحمت زمنګ د طرفنا ومتاعا الى حين او پیدا تر د وخت معلومه پوره الا رحمتا منا منسوب د په تقدیر د حرف جر سره الا برحمت منا مگر په مهربانتیا سره زمنګنا یا مفعول له دی الا رحمتا منا مگر د وجد مهربانتیا زمنګنا الله تبارک وتعالى وی جز په رحم وکم او زما مهربانی پیوشي ناغه خلق بچ کم چغیل ما کم وخت مقرر کړی دی تر هغه پوره هغه چې کم جون لیکل دی د الله تبارک وتعالى طرفنا الله تبارک وتعالى وی هغه زبچ کما وآیت لهم الارض المیتتو او نخد دید پار دی برت غزمکا اوچا احییناها چې جوندی کومنګ دی لرا تازه کومنګ دی لرا او اخرجنا منها او باسو مونږ د دینا حبن دانی فمنه یاکلون دین دی خوراک کوي وجعلنا فیها جنات من نخیل او ګرځولی دی مونږ په دې کې باغچې د کجورنا واعناب او د انګورنا وفجرنا دا کجوري انګوري ذکر کړ ځکه چې دا په عربو کې عام مشهور سیزونه انور دنیا سیزونه دی د الله تبارک وتعالى چې موږ تاسو په باغچو په باغونو کې وینو وفجرنا فيها من العيون او جاری کړی دی موږ په دې کې د چینونا لیاکلوا من ثمری دې د پاره چې خوراکو کې د میوه د دینا وما عملته او نه دې کړی دې کار لرا ایدی هم لاسونه دي افلا یشکرون آیا دی ولی شکر نه ادا کوي سبحان الذي پاکت الله غزاد خلق الازواج چې پیدا کړی دي جوړې کله ټوله مما تنبت الارض غسنا چې زرغونه یې زمکا ومن انفسهم او د نفسونو د دینا ومما لا يعلمون دا غسنا چې دې ته پته نشته وآیت لهم الليل او نخه د عبرت د پاره د دې چې هغه شپه ده نسلخ منه النهار چې لري کومنګا دې لرا دروازینا فیضا هم مسلمون نو ناس په دې پتیارو کې وي او نخه د شپې چې لري کومنګ دې لرا دروازنا یعنی روز ختم شي او تور شپه راشي فیضا هم مسلمون نو ناس په دې په تیار کې وي او شمس تجری لمستقر الله او نور چې دې روان دی غ خپل مقام لرا ذالک تقدیر العزیز العلیم دادا اندازا د غالب و باچا والقمر او سپوږمۍ چې دا قدرناه منازل مقرر کړی دی موږ دی لره پړاونه حتی تر دې پورې عاد کل عرجون القدیم چې وګرځي دا په شان د سانګې پخوانی لشمس یم بغی لها سانګه پخوانی لکه څنګه چې لرګي وچ شي او را کونټه شي جاسي نو الله تبارک وتعالى د هغه نشان د هغه سرور کچ نه ری غنی لختي او د اوچیدو د پس دا چې کم نه را کونټه شي دا سیدا دا هلال چې کم نه دا سپوږمۍ چې کم نه دی هته ورسی دا تبدیلی او دا انقلابات څوک راولي دې ته اشاره ده لشمس یم بغیلا نشته د نور لرا ان تدریک القمر چې راګیره کی سپوږمۍ وللیل سابق النار او نشپا وړاندې کیدونکي پرواز باندې وکل فی فلک یسبحون او ټول په خپل لمن کې لامبو وهون کړي و آیت لهم او نخد دې د پاره ان حملنا ذریتهم چې بار کړي او مونږه نسل دې فل فلک المشحون په کیشته ډکه کې وخلقنا لهم من مثله او پیدا کړی دې مونږه دې لره پشان دې ما يركبون اغا چې دی پیسور لیکي دی پیسوريږي وإن نشأ نغرقهم أو كخوخش زمنا نغرق بكودي لرا فلا صريخ لهم ننبوي برياد رس دي لرا ولا هم ينقذون ونبدوي خلاص كريشي سوك إلا رحمة منا مگر رحمة زماد طرفنا ومتاع إلهين أو سكتر دو وقت معلومة فوري.